Добры дзень. Чаму народ мае значэнне ў Арменіі? Ці магчымыя ў Беларусі пратэсты, як у Ірэване? Чаму Лукашэнка заявіў, што канстытуцыйнага рэферэндуму не будзе? Гэта мы абмяркоўваем у Празе заглядальніца армянскай службы Радыё Свабода Хігінея Бунатіян Юрым Дракахрустам і на відэасувязі з Менску аглядальнік Свабоды Уладзімір Глот. Кансалідаваныя неверагодна масавыя і пры гэтым мірныя пратэсты ў Арменіі перамаглі. Серж Сарксян, абраны на мінулым тыдні прэм'ер-міністрам, падаў у адстаўку. І 24 гадзіны на суткі падчас гэтых пратэстаў карэспандэнты армянскай службы свабоды былі на вуліцах Ірэвана, вялі жывыя трансляцыі, і все гэтыя жывыя трансляцыі былі даступны і праз сайт беларускай свабоды. Хігіны, я вось вас хацела запытацца, то вось Серж Сарксян, сілавік паводле біяграфіі, ён кіраваў сіламі саабароны, самаабароны нагорна-карабахскімі, быў міністрам абароны, быў міністрам унутраных справ, нацыянальнай бяспекі. Яму даводзілася даваць загады страляць. Чаму ён не даў гэты загад і ці можна было такое даць увогуле Арменіі ў такой сітуацыі? Паскольку после своей отставки Серж Сарксян не общался с журналистами, не давал пресс-конференции, точно сказать и точно ответить на этот вопрос трудно. Однако в своем последнем заявлении об уходе он упомянул, что есть несколько путей выхода из этой ситуации, но это не его пути, намекая на то, что он мог бы дать такой приказ, но не захотел кровопролития. В истории Армении уже была такая печальная, трагическая страница лет 10 назад, когда тот самый Серж Сарксян пришел к власти. После президентских выборов, во время протестных акций в центре Еревана погибло 10 человек. И до сих пор никто за это не ответил, и до сих пор не умолкает вопрос, кто тогда дал приказ. Потому что тогда был двоевластие в своем роде, потому что действующий президент еще не ушел, Роберт Кочарян, а новоизбранный Серж Сарксян еще не пришел. А тут он был единоличным лидером со всеми полномочиями, и если бы он дал такой приказ, он бы вошел в историю Армении как человек, который дважды открыл огонь в свой народ, чтобы придержаться у власти. Но, с другой стороны, надо учесть, что решение об уходе тоже принималось не так уж легко. По крайней мере, день за этого, когда он практически провалил переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, он довольно-таки самоуверенно заявлял, что партия, которая набрала всего лишь 7%, не может диктовать условия, не может говорить от имени народа, и что он не пойдет ни на какие уступки. Через день, в день его отставки, его однопартийцы собирали подписи, чтобы созвать внеочередное заседание парламента и лишить Никола Пашиняна депутатской неприкосновенности. То есть события развивались в совсем другом направлении. И за буквально несколько часов он кардинально изменил свою позицию и заявил, что Никол Пашинян был прав, он не прав, он должен уйти. Что именно повлияло на него, опять-таки трудно сказать, но был факт, что количество людей на улице было беспрецедентным. Их становилось все больше и больше. Было ясно, что система власти, пирамида власти тоже была не единая. По крайней мере, за год до этого велась теневая борьба между премьер-министром Кареном Карапетяном и президентом Сержем Саркисяном, кто же в конце концов станет главой правительства. Серж Сарксян тогда победил, и кажется, что в последнюю минуту, когда ему нужна была помощь, Карен Карапетян, в принципе, со своими влиятельными друзьями, олигархами, живущими в России, не поддержали его. Кроме внутренней поддержки, у него не было и внешней, потому что Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, которые являются крупными донорами Армении, в протяжении всех этих протестных дней заявляли, что правительство должно уважать право людей на мирные протесты, освободить задержанных, и даже стратегический союзник Армения и Россия тоже не поддержала Сержа Саркисяна в день его отставки. Давайте мы про реакцию России и вот до этой темы вернемся еще крыху позднее. Я зараз хотела звернуться у Менск, господар Владимир, но у 2010 годе мы зараз будем, конечно, поравновывать Армению и Беларусь. Александр Лукашенко хвалился тем, что милиция и спецназ разогнали площадь у Менску за 7,5 минут. Вот, чаму у Ерэване было інакш? Ці то справа ў плошчы, справа ў міліцыі, ў паліцыі, ў лідары, ў народзе? Я калі слухаў нашу армянскую калегу, зрабіў для сябе такіх вот шэсць, знайшоў адрозненне ў сітуацыі ў Беларусі і ў Арменіі. Ну, па-першае, Лукашэнка заўжды казаў, што ён будзе трымацца за ўладу. На самым пачатку кар'еры ён казаў пра тое, што будзе адстрэльвацца да апошняга патрона. Пазней ён казаў, што падчас размовы з Пуціным была такая сітуацыя, ён сказаў расійскаму прэзідэнту: можа давядзецца нам стаць спіной да спіны і адстрэльвацца. То бок для Лукашэнкі чырвонай мяжы ў страляніне няма, ён проста яе не бачыць. Гэта першае. Другое, масавасць пратэстаў. Канешна, у Менску ў 2010 годзе была плошчаць, было шмат людзей, але тое, што было ў Ерэване, гэта перавышае, значна перавышае сітуацыю ў Беларусі. А калі ўлічыць яшчэ і колькасць насельніцтва ў Арменіі, якое значна меншае, чым у нас у Беларусі, тут перавышэнне проста шмат. І вось у гэтай сітуацыі я разумею псіхалогію сілавікоў. Яны жывыя людзі, яны гэта ўсё бачаць, у іх сем'і. Неведама, чым скончыцца, з каго будуць пытаць. Трэцяе адрозненне. У Арменіі быў лідар, адзін лідар, так? Ён шоў, усе ведалі, хто гэта такі. У нас атрымалася ў 10 годзе 8 ці 9 лідараў, усіх іх перахапілі, пасадзілі, пабілі, лідара не было. Чацвёртае, вось такое ўражанне, гэта маё асабістае, але я думаю, што я не памыляюся. У Арменіі значна менш міліцыі, чым у Беларусі. І, мабыць, значна менш усялякіх сілавых спецструктур, якія працуюць на прэзідэнта краіны. Пятае, што б я сказаў, як бы не казалі, але ў Арменіі у парламенце была апазіцыя. Яна магла звяртацца, яна магла даводзіць свае думкі, сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. Ну, умоўна кажучы, два дэпутаты, якія не з уладай, гэтага мала. І, мабыць, самае апошняе, што ўсё ж беларускі народ, як мне падаецца, больш памяркоўны, чым армянскі. І ў мяне ёсць тлумачэнне гэтаму. Ёсць Нагорны Карабах, і гэты Нагорны Карабах адбівае вельмі сітуацыю, накладае сітуацыю ў Карабасе на ўсю Арменію, і там людзі больш такія аб'яднаныя і больш рашучыя. Дзякую, спадар Владзімір. Юра Хігіне ўжо пачала казаць пра расійскую рэакцыю. Вось якой была рэакцыя Расіі, расійскіх СМІ? Ці такая самая, як на украінскую рэвалюцыю годнасці? Ну, калі коротка, не. Калі больш падрабязна, яна была цікавая. Вось у саюзнай краіне адбываліся сур'ёзныя падзеі, масавыя падзеі, а расійскае тэлебачанне на працягу 10 дзён іх асвятляла як некія забурэнні ў Буркіна-Фасо. Фактычна, і в федэральных каналах гэтага не было. Так, дзесьці на маргінезе сёй той там піскнуў аналітык, што, маўляў, вот каляровая рэвалюцыя там супраць Расіі, але ў мейнстрыме не было. А цікава, як толькі рэвалюцыя ўласна адбылася, сышоў Сарксян, вочы адкрыліся, але каментары сталі абсалютна не такія, як наконт Украіны. А што такое здарылася? Ну і нармальна, ну і, так сказаць, народ сказаў сваё слова. Як вот этот суд патлумачыць, на мой погляд, што не варта перабольшваць расійскую, крымлёўскую, дакладней, не любоў да рэзкіх змен улады, да рэвалюцыі. Яны ў асноўным не любяць, калі адбываецца замах на расійскія інтарэсы. В Арменіі замаху на расійскія інтарэсы, ну, прынамсі зараз, прынамсі з пункту гледжання Расіі, Москвы, гэтага не адбылося. А што тычыцца рэвалюцыі? Ну, слухайте, в 2010 годзе ў Кіргізіі была рэвалюцыя. Што расійцы так сильно пераймаліся на конт этого? Абсолютно не пераймаліся. У Егіпце была рэвалюцыя ў 2013 годзе, прычым чыстый ваенны пераварот. Праз пару месяцаў Пуцін абдымаўся з гэтым фельдмаршалам Сісі, так сказаць. Так што казаць, што Пуцін – это такі Александр Першы з яго свяшэнным саюзам, што ён падтрымлівае ўсіх манархаў супраць ўсіх рэвалюцій – не. І таму тое, што в Арменіі вельмі спакойна, спачатку проста маўчалі, так сказаць, молчи за умного сойдёшь, как говорят, а калі рэвалюцыя адбылася, А что страшного? Нас, в принципе, и ты задовольняют, и ты задовольняют. Так что в данном выпадку как бы геополитика была больше мощной, чем вот этот страх. Ой, там владу зрынают. Ну, давайте перенесемся на спокойные Менские улицы и послушаем, что говорят люди. Ці може у Беларуси измениться влада таким самым чином, как у Армении на этом тыдні? Такое питание задали наши корреспонденты. Я спадзяюся, што такой варыянт магчымы, але мне здаецца, што гэта гісторыя не пра Александра Лукашэнка. На мой погляд, ён павёў бы сябе па-іншаму і ўжыў бы сілу. Калі ўжываюць сілы, то іншых варыянтаў няма. Грамадства саступае сіле. Я думаю, што не. Таму што беларусы, яны в прынцыпе не гатовы выйсці вось так і адстаяць за сваю незалежнасць, за свабоду. Потому что белорусы уже привыкли жить, как они живут. Их задовольняет той уровень, который они имеют. И такий переворот, думаю, что это немогчимо. Не ведаю. Мусить отбыться некий суд. Бояться, я так скажу. Ну, к таким изменениям. А бояться именно измену, или бояться того, что будет применена физическая сила? Ну да, физическая сила. Ну, потому что... Митинги же проходят, поэтому я их разгоняю. И всех, скорее всего, боятся, что всех посадят, как видел комментарий, что всех еще из подъездов, когда будут выходить, уже заберут. Вот. Я думаю, что нет, невозможно. Ну, хоть это и скептически как-то звучит, но если мы пытались как-то даже не мирно это что-то поменять и ничего не дал никаких результатов, я думаю, что... Просто стояние мы точно ничего не добьемся. Люди уже или потеряли надежду, или настолько запуганы, что если соберется, то это будет очень маленький процент, которого будет совершенно недостаточно. Ну, я считаю, что, честно говоря, сейчас нет, потому что народ у нас довольно инертный, и власть как бы тоже не особо стремится что-то менять. Просто еще недостаточно недовольны, может быть. То есть пока еще могут терпеть, поэтому как бы и не будут. Ну, вось ніводнага становчага адказу. Спадар Владзімір, каротка, наколькі прадказальныя гэтыя адказы для вас былі? А для мяне абсалютна прадказальныя, бо зноў жа, што людзі гавораць? Першае, яны гавораць пра тое, што людзі больш-менш задаволены сваім жыццём, няма падстаў выступаць. Другое, што ўсе напалоханыя, там вельмі добра сказаў хтосьці, што не паспееш з пад'езда выйсці, а цябе ўжо раз і схопіць. І вось трэці чыннік, які не сказалі людзі – гэта вельмі моцны ўплыў ідэалагічны. Гэта сродкі масавай інфармацыі, гэта тое, што глядзяць звычайныя людзі. Гэта кнопкі беларускіх каналаў. А там кожны дзень адно і тое ж. Ёсць адна выспачка такая ціхая ва ўсім свеце, свет бурліць, а вось выспачка – гэта Беларусь. І гэты спакой, і гэты парадак трэба берагчы. Вот і ўсё. Дякую, вялікі спадар Владзімір. Юры, вы зусім недавно параўналі рэйтынгі свабоды Арменіі, Беларусі і Украіны. От які асноўны вынік? Бо вельмі важна параўнаць умовы ў краінах, калі мы гаворым. Ну, ведаеце, калі казаць коротка, вот я паглядзеў гэта рэйтынг свабоды друку Рэпартэры без межаў, эканамічнай свабоды Wall Street Journal, гэта рэйтынг свабоды на агул Freedom House, вынік адзін і той жа. Арменія з вот трох краін самая дэмакратычная, самая свабодная. То есть в Арменіі больш, умоўна кажучы, свабоды слова, чым у Беларусі, ну гэта не дзіўна, але больш, чым пострэвалюцыйнай Украіне. Больш эканамічнай свабоды, чым і там, больш свабоды, як такой палітычнай свабоды. Это не значыць, што это рай зямны. Але вот калі параўноўваць, то больш. Іншая справа, што это справа суб'ектыўная. Армянам як бы не аргумент, што мужыкі, так у вас вот больш свабоды, чым у Беларусі. Да мы в Арменіі жывём, мы параўноўваем са сваім, я не ведаю, ідэалам, мы параўноўваем з Амерыкай, параўноўваем там, я не ведаю, з Грузіяй суседняй, а тое, што ў Беларусі няма свабоды, ну так нам это не аргумент. Вот. Але сітуацыя вот такая. В этом сэнсе, на мой погляд, казаць, што в Арменіі зрынулі там какого-то крывавого, жахлівого дыктатара, ну, я думаю, Гіна, вы со мной пагадзіцеся, што это не так, але суб'ектыўна, да, вот вот скинули камень, який суб'єктивно перешкоджав развіццю грамадства. Ну, вось глядзіце, што ну фактычна некалькі гадоў рыхтавалася ракіроўка, як калісьці ў Расіі, калі Пуцін з прэзідэнта стаў прэм'ер-міністрам, потым ізноў вярнуўся ў прэзідэнцкае крэсла. Ну, выглядала, што ёсць прага ўлады ў Саркісяна, так? Выглядала, але вот ён здаўся фактычна, ну вот здаўся мірна. Чаму? Яму ж фактычна ну нічога не падгражала. Ніхто ні міністэрства там не штурмаваў, ні ягоную рэзідэнцыю, там не бралі ў аблогу. Вот чаму гэта адбылося? Куды ягоная прага да ўлады падзелася? Почему он сдался, наверное, он сам напишет когда-нибудь в своих мемуарах. Но было ясно одно. Ситуация на улицах Еревана была беспрецедентным. После независимости впервые сотни тысяч людей вышли на улицы не потому, чтобы они были против или за какого-то кандидата, а потому что они не хотели, чтобы страна катилась в сторону диктатуры. Это было молодое поколение, как они сами себя называли, независимое поколение независимой Армении, которая выросла в более или менее демократических условиях и не представляла свое будущее в авторитарной стране, где правитель может поменять законы под себя и остаться у власти сколько захочет. С другой стороны, нужно учесть, что технологии, которые применял Никол Пашинян, тоже были беспрецедентными. То есть до этого у оппозиции были митинги, были шествия, максимум там пикеты круглосуточные. На сей раз речь шла о гражданское неповиновение, о безостановочных акциях. Сотням молодых людей удавалось за несколько минут парализировать центр города. Полиция освобождала одну улицу, они заблокировали другую. Полиция задержала одну группу, тут же появилась другая. То есть людям это организовано, не стихийно. Стихийно, это стихийно. Людям, кажется, в один момент просто они это сделали кайфом. Они победили в себе страх и поняли, что они могут чего-то добиться. И когда они поняли, их уже невозможно было остановить. Господар Владимир, давайте проанализуем, якая была реакция Александра Лукашенко на подею Армении. Бо ну, сыход Саркісяна отбылся литерально напередодне его послания народу и национальному сходу. Ці бысці у Лукашенко армянских бунтовщиков? Ну, бо традиційно, ён супраць народных революций, он дає притулок усякачам президентам, яких скинули у выніку народных протестов. Якая была реакция? Про что она свідчить? Вы сведаете, перш чым казаць пра рэакцыю, я скажу, колькі гаварыў Лукашэнка пра Арменію. Усе звярнулі ўвагу, што былі як бы дзве галоўныя тэмы ў пасланні. Гэта падзеі ў Арменіі і канстытуцыйны рэферэндум. Дык вось вельмі многа гаварыў Лукашэнка, і хто вінаваты пра падзеі ў Арменіі, і прапазіцыю асобных краін, дарэчы, не называючы краіны, чаму я скажу крышку далей, але галоўнае, пра што гаварыў Лукашэнка, што вот ён сумленны, а кіраўнікі Арменіі не сумленныя. У чым жа розніца? Сумленнасць Лукашэнкі ў тым, што ў Беларусі было абмежаванне прэзідэнцкіх тэрмінаў. Два тэрміна і не болей. У 2004 годзе праводзіўся рэферэндум, і гэта абмежаванне адмянілі. Вот Лукашэнка ўвесь час упіраў на тое, што ён не заігрываў з народам, ён сумленна сказаў і гэта зрабіў. Хаця, калі звяртацца вот да сутнасці пытання, то я добра памятаю, як яно фармулявалася на рэферэндуме 2004 года. Ці дазваляеце вы першаму прэзідэнту Беларусі удзельнічаць у выбарах прэзідэнта. Там было таксама не ўсё шчыра, не сумленна. Там не было прапісана, ці проста здымаецца абмежаванне і прэзідэнт будзе абірацца без конца. А далей параўноўваў сітуацыю Лукашэнка з Арменіяй. І ён казаў, ну вось бачыце, яны ж так сумленна не зрабілі. Яны мянялі то парламенцкую рэспубліку ў прэзідэнцкую, то прэзідэнцкую ў парламенцкую, і гэтак далей, і гэтак далей. І вось гэта галоўнае. І другое, пра што казаў Лукашэнка, гэта тое, што некаторыя краіны паводзілі сябе не зусім правільна і не зусім сумленна з Арменіі. Ну, якія гэта краіны не называў, але як толькі ён сказаў, што вот подвысили кошты на газ для Армении, и гэтым выкликали складанность ситуации в Армении, ну, стало зрозумело, кто дает Армении газ и кто подвышает. И, как завжди, Лукашенко ж, як про себе николи не забывает. Прогучало, как бы, сам про Армению, але было зрозумело, что это и, как бы, попередження Путина. Владимир Владимирович, а ты ж не подвышаешь цены для Беларуси. Бо будзе тое самае, што ў Арменіі. Як будзе ставіцца далей Беларусь да падзеяў у Арменіі? Мне вельмі цікава. Ну, па-першае, Лукашэнка не ўпусціў магчымасці, патэлефанаваў, паразмаўляў з прэзідэнтам Арменіі і выступіў у ролі міратворца. Гэта ўжо любімая ягоная роля. Ну, і апошняе паведамленне учора Лукашенко заявил, что группа белорусских журналистов после размовы с президентом Армении полетит в Армению и будет объективно осветлять там ситуацию. Вот будем глядеть, что будет показывать белорусское телебачение. Зрозумело, что журналисты перед тем, как туда полетели, отримали певные инструкции. Про их репортажи мы побачим соправдное ставление керовника Беларуси до подеи в Армении. Но я бы закликала глядачоў Белсату все ж пайсці на сайт «Свободы», где вы самую свежую информацию с самого центру Еревану атрымаете, коментары всех боков с гэтых подзей. Это будет больше объективно и больше оперативно, напевно, чем репортаж белорусского телебачення. Но одним из самых яскравых моментов армянской революции, мы про это уже говорили, были перамовы помеж тады еще премьером Сержем Сарксяном и лидером протесту Николом Пашиньяном. Эта гутарка должилась всего 3 хвилины и отбывалась публично под телекамеры. После яе Сарксян спынил размову. Жоғурты Ануриц, Жоғурты Ануриц, йоту токос тарац, хамбакчучуна иравум чуни хоселу. И уже на наступный день Серж Сарксян заявил: Никол Пашиньян мел рацию, я помылился. Я покидаю свою посаду лидера краины, премьер-министра Армении. Хегене, вось хто былі тыя людзі, якія мелі рацыю? Наколькі яны ўплывовыя ў грамадстве, не толькі на плошчы, і ці палітычныя сілы кіравалі пратэстамі? На самом деле лидер был только Никол Пашинян со своей партией «Гражданский договор». И там были еще несколько гражданских активистов, то есть движений. Но несколько раз Никол Пашинян призывал своих соратников, призывал оппозиционных сил прийти на площадь. Но они не поверили и даже открыто заявляли, что не хотят разочаровывать народ в очередной раз. Он поверил, он и своей энергичностью, своими новыми технологиями, своей харизмой смог сделать то, что другим не удавалось. И в Армении, в принципе, сложилась ситуация, совсем новая ситуация, которая явно было, что Серж Сарксян и его команда со своими старыми методами не были готовы. Но на площади сейчас только Никол Пашинян, и возглавлял только он. Но мы будем отслеживать ситуацию, что отбывается. Але давайте теперь вернемся изнов у Беларусь. И снова вот, ну, вернемся до пэўнай сенсации, якая отбылась, а докладнее она не отбылась, а подчас обнародования сёлетнего штогадового послания президента Беларуси Лукашенко рашуче заявил, что ніякага конституционного референдума в ближайшей будущине не будет. И некоторые глядальники выказывали думку, что это реха армянских подеев. Спадар Владимир, ваше меркование, ці гэта так? Я с этим не погажаюсь. Вот, мабуть, тут я буду у меньшести, але рехом армянских подеев я бы это ніяким чином не назвал. Глядите, пакуль не было Еревану, пошла размова про то, что, магчыма, будет референдум. Какие могли быть вынесены пытания на референдум? Ну, пераважно прогнозовали два. Первое – повеличение термину президентских с 5 до 7 годов. Ну, не бачу я в этом никакой логики. Какая разница Лукашенко 5-7 годов? Я могу сгадать историю. В 1994 году Лукашенко обрался президентом. Наступные выборы должны были быть в 1999 году. А яны прыйшлі ў 2001. А чаму? Таму што ў 96 годзе быў рэферэндум, і адлік прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Лукашэнкі пачаўся з 1996 года, а не з 1994. Ну, дапустым, зараз бы ўнеслі гэтую змену ў канстытуцыю. Адлік паўнамоцтваў пачаўся бы, ну, з 2018 ці з 2019. Ну, якая розніца? У 96 гэта было важна, актуальна. Тады былі яшчэ два тэрміны, а зараз усе ведаюць, што з 94, а не з 2019, значыць, ніякай логікі ў гэтым няма. Другое, пра што гаварылі, што магчыма частка дэпутатаў будзе абірацца праз партыйныя спісы, і можа атрымацца так, што партыя будзе фармаваць урад. Ніколі Лукашэнка на гэта не пойдзе. І я упэўнены, чаму не пойдзе. Не патрэбен другі лідзер у краіне. Пакуль ёсць прэзідэнт, ёсць прэзідэнт. Правячая партыя, пераможная партыя, лідар партыі – гэта альтэрнатыва. А сам Лукашэнка не можа стаць лідарам партыі, бо Канстытуцыя гэта забараняе. Ну які сэнс? Так, тое, што падзеі ў Арменіі былі вельмі нечаканыя, гэта безумоўна. Тое, што яны наклалі, канешне, адбітак на выступ Лукашэнкі, гэта безумоўна. Тое, што яны як бы паказалі, што спешацца з рэферэндумам няма патрэбы, гэта таксама зразумела. Але тое, што рэферэндум адбудзецца, у мяне няма сумневу. І гэта будзе пазней, і гэта будзе ставіцца зусім іншае пытанне. Гэта будзе спроба нейкім чынам перадаць, сапраўды аслабіць прэзідэнцкую ўладу. Бо Лукашэнка нікому, нават свайму сыну Віктару, не пакіне такіх моцных паўнамоцтваў, а паўнамоцтва – это большае, чым у цара, як казаў сам Лукашэнка, не пакіне таму, Не таму, што ён там не давярае Віктору ці не любіць Віктара, таму што старэйшы сын гэту ўладу не атрымае. А калі яна такая царская альбо звышцарская ўлада патрапіць у рукі іншага чалавека, не з прозвішчам Лукашэнка, то тады, прабачце, можа ўсё тут у Беларусі перавярнуцца, і такі шторм пойдзе, што Лукашэнка на гэта не пойдзе. На мой погляд, гэта супадзенне падзеяў у Ерэване і беларускага рэферэндума. Дзякую, дзякую вялікі, спадар Владзімір. Дзякую вялікі. А Юра, ну, а ўсё ж был ці было рэха армянскіх падзеяў аўторак, калі выступаў Лукашэнка? Ведаеце, я думаю, што не. Тут я разам з Владзімірам у меншасці, таму што, ведаеце, ну, это на мой погляд не псіхалагічна, не палітычна, не магчыма. Ну, Лукашэнка не такі пяшчотны чалавек, ну, уявіце сабе, прыдумаў дыктат нейкую схему, стратэгічны план, так сказать, як он будзе мяняць канстытуцыю. І ў нейкай далёкай краіне скінулі тамтэйшага ўладара. Ну, як бы, і што? Чаму это павінна мяняць нейкую стратэгію? Ну, вот, да, скажам, Сарксян канстытуцыю памяняў, за гэта яго скінулі. Ну, а, скажам, Аліеў памяняў, і нічога з ім не здарылася. Сам Лукашэнка мяняў, і нічога з ім не здарылася. А, умоўна кажучы, какого-нибудь Мубарака скінулі без всякіх зменаў канстытуцыі. Так што тут вот, як бы, што ён спрыняў тое, што ў Арменіі, як мене текел фарес, ага, жах, ну, это просто нереальна. Вот. Так ён скарыстаў эту магчымасць, ён весь час пра Арменію казаў, хаця вот сам Владзімір сказаў, што заўважце, як у расійскай прапаганды, так і у Лукашэнкі не было такога, што, маўляў, вот там народ збунтаваўся, там быдла, так сказаць, там ворагі, бунтаўшчыкі. Этого абсалютна не было. Абсалютна не было. У прынцыпе, як бы патас яго прамовы быў, правільна зрабілі. Бо это была кепская ўлада, яны кепскую ўладу скінулі. Я-то хороший, а там кепская. Так што в этом сэнсе, а вот што тычыцца, як бы, вот этой технологии, ну, я думаю, да, и он пока думает. И он вот эти чутки, намеки рабил, по неким своим внутренним, абсолютно не связанным с армянским, как бы, чинником, зразумел, что, ну, покуль рановато. Магчыма тому, что так полечили не в Беларуси. Вот. И тому он, как бы, дал команду полный назад. Покуль. Дякую, Юра. Ну, крыніца ўлады ўсё ж народ. Гэта напісана ва ўсіх сучасных канстытуцыях, у тым ліку і ў беларускай канстытуцыі. Падзеі гэтага тыдня ў Арменіі даказалі, што прынамсі час ад часу гэтая формула робіцца рэальнасцю, і народ мае значэнне. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам, Хегіне Бунасьян і Владзімірам Глодам у Менску думалі спрачаліся, шукалі адказы разам.